łyżeczkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Senna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 listopada, jest 15. Anna Zaleśno-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. W przyszły czwartek ruszy proces wiceszefa BOR oskarżonego o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotów do Smoleńska w 2010 roku. System rezerwacji biletów PKP Intercity wciąż nie działa. Jeszcze nie możemy mówić precyzyjnie o przyczynach tej awarii. Jest zielone światło Komisji Europejskiej dla przepisów ograniczających zużycie plastikowych torebek. Setki stron aktu oskarżenia i zeznań do odczytania. Dziesiątki świadków do przesłuchania. 27 listopada ruszy proces wiceszefa BOR oskarżonego o niedopełnienie obowiązków w trakcie przygotowywania wizyt w Smoleńsku w 2010 roku. Dziś sąd zaplanował większość czynności na posiedzeniu organizacyjnym. Zdecydował, że w trakcie pierwszej rozprawy generał Paweł Bielawny wysłucha aktu oskarżenia, który w części będzie jawny. Ponieważ sąd chciałby, opinia publiczna mogła dowiedzieć się, na czym prokuratura opiera akt oskarżenia, śledczy zgodzili się na częściowe odtajnienie uzasadnienia, mówi prokurator Józef Gacek. To są wnioski z opinii biegłych. Wnioski z opinii biegłych, gdzie są stwierdzone nieprawidłowości, ich ocena dokonana. To o tyle ważne, że właśnie opinie biegłych wykazały szereg nieprawidłowości w przygotowaniu wizyt do Smoleńska. Podkreślał to pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, mecenas Piotr Pszczółkowski. Stąd ten proces i ten proces jest rzeczywiście ważny. Bo jeżeli odpowiedź sądu będzie pozytywna dla aktu oskarżenia wniesionego przez prokuratora, to należy uznać, że ta służba wymaga głębokich reform. Sam generał rozmawiać z dziennikarzami nie chciał. Wiadomo, że złoży wyjaśnienia 8 grudnia. Będą one jednak niejawne, jak większość zeznań świadków. Nie wiadomo jeszcze, ile potrwa proces. Na razie sąd zaplanował rozprawy do końca marca. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Zostaje tylko kasa. Biletu na pociąg w PKP Intercity dziś też nie kupimy przez internet. Czwartą dobę informatycy starają się naprawić awarię systemu rezerwacyjnego. Doszło do niej w niedzielę, tuż po wprowadzeniu do sprzedaży połączeń w nowym rozkładzie jazdy, m.in. biletów na Pendolino. Kiedy system ruszy? Nie wiadomo, przyznaje rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. W tej chwili jeszcze nie możemy mówić precyzyjnie o przyczynach tej awarii, natomiast jak najszybciej wrócimy z informacjami zarówno o przyczynach, jak i o momencie uruchomienia. Firma zwiększyła obsadę w kasach i wydłużyła godzinę ich pracy. Spółka zwolniła dwie osoby w związku z biletowym zamieszaniem. Notariuszka z Łodzi podejrzana o udział w gangu, który wyłudzał mieszkania od starszych osób. 55-latka została zatrzymana. We wrześniu wpadło 8 innych członków grupy przestępczej. Zatrzymana notariusz to już 9. osoba podejrzana w tej sprawie. Jak wynika z dokonanych ustaleń, w jej kancelarii notarialnej przeprowadzona była większość spośród badanych transakcji sprzedaży lokali oraz pełnomocnictw wystawianych przez pokrzywdzonych do zbycia mieszkań. Jak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania, kobieta usłyszała już zarzuty. Zebrane dowody dostarczyły podstaw do przedstawienia jej zarzutów dotyczących współudziału przy popełnieniu 9 przestępstw oszustwa na łączną kwotę przekraczającą 867 tysięcy złotych. Wszystkim podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. Jest zgoda Komisji Europejskiej na przepisy ograniczające zużycie plastikowych torebek. Bruksela poparła uzgodnienia unijnych rządów z europosłami, choć przyznała, że ma zastrzeżenia. Sprzeciw wzbudziło na przykład wyznaczenie obowiązkowego dla każdego kraju kraju celu zmniejszenia zużycia torebek. Wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans stwierdził, że takie zapisy utrudnią wprowadzenie przepisów w życie. Jestem pragmatykiem. Widzę, że kraje członkowskie i Parlament Europejski chcą przepisów właśnie w takim kształcie, a tak naprawdę chodzi nam o to samo. Chcemy doprowadzić do zmniejszenia zużycia jednorazowych reklamówek. Ten projekt, choć zmieniony, temu służy i powinniśmy się z tego cieszyć. Porozumienie przedstawicieli unijnych rządów i Parlamentu Europejskiego przewiduje, że państwa wspólnoty będą musiały wprowadzić opłaty za korzystanie z torebek do 2019 roku lub zmniejszyć ich zużycie do 40 sztuk na osobę w 2025 roku. To najmniej lubiany przedmiot w szkołach za fizyką, bo o niej mowa nie przepada aż 53% uczniów. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Fundacji RWE. Jest jednak sposób, by to zmienić. Ilona Iłowiecka-Tańska z Centrum Nauki Kopernik uważa, że w szkołach powinno być mniej teorii, a więcej praktyki. My myślimy w Centrum Nauki Kopernik, że uczymy się fizyki po to, żeby lepiej rozumieć świat. I jeżeli tak postawimy to zadanie, no to oczywiście, że musimy mieć więcej doświadczeń, więcej eksperymentów, żeby widzieć jakiś związek między tym, że nie świeci nam żarówka w tym łańcuchu lampek choinkowych, a tym, że przerwał się przewód. Anna Baran ze Społecznego Gimnazjum nr 16 w Warszawie od półtora roku pracuje na specjalnych zestawach eksperymentów przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik i Fundację RWE. Jej zdaniem pierwsze efekty nauki na powerboxach już widać. Nawet jeśli nie ma doświadczeń z powerboxem na danej lekcji, to z utęsknieniem patrzą w bok, gdzie te powerboxy stoją sobie. Efektem na pewno jest to, że nie boją się robić doświadczeń. W grudniu ruszy rekrutacja do trzeciej odsłony programu Powerbox. Tym razem zestaw do eksperymentów dostaną szkoły m.in. w Elblągu, Gdańsku, Lublinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Do końca dnia pochmurno i deszczowo. W nocy też będzie padać. Na zachodzie deszcz, a na wschodzie Polski deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami opady będą marznące, powodujące gołoleć. Temperatura od minus 2 do plus 3. Jutro nic się nie zmieni. Zimniej na wschodzie i tam opadom deszczu może towarzyszyć śnieg. Termometry pokażą od 0 w Suwałkach do plus 5 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności. Składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyt dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. I niskie ceny od Lidla. Już jutro wyjątkowe okazje. A na początek pyszna kawa mielona Jakobs Outlay za jedynie po 9,99 za 500 gramów. To dopiero okazja dla smakoszy i kawoszy. No to komu aromatycznej kawy za 9,99? Nie śpimy, tylko licytujemy. 9,99 po raz pierwszy, 9,99 za Jakobs Outlay po raz drugi, 9,99 po raz trzeci i sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Outlay za jedynie po 9,99 za 500 gramów. Czy twoja firma może funkcjonować bez internetu dłużej niż 6 godzin? Nie, nie może. Twoja firma musi mieć stały dostęp do najwyższej jakości usług. Dlatego wybierz internet od UPC Business. UPC Business to gwarancja stabilnego połączenia z internetem, szybka instalacja i błyskawiczny serwis. Bo kiedy internet w twojej firmie działa jak należy, twój biznes też działa jak należy. UPC Business. Gwarancja w biznesie. Zadzwoń i zamów 813 813 300. Szczegóły na biznes UPC. Super. www.lidl.pl. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Hej, George. George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Miejscowość nazywa się Poczotek. Położona jest między Supraślem i Krynkami. O tej porze roku jest tu cisza, mało turystów. Miejsce trochę zagubione wśród lasów. Przybyszów przyciąga jedynie stanica kresowa. O każdej porze roku znakomita baza dla miłośników jeździectwa. Trafiłem na świetną przewodniczkę, która każdemu służy pomocą. Pani Edyta Szubska jest zakochana w tym rejonie. W rejonie przede wszystkim. Znaleźliśmy się tutaj na drugą połowę swojego życia, wybierając to miejsce. Tu powstała stanica kresowa, tu są konie. To jest świetna baza rowerowa, piesza. Po wyznaczonych szlakach możemy zorganizować rajd konny, szlaki oznakowane. Dla każdego coś fajnego. U nas w stanicy kresowej nauczymy, instruktor jest na miejscu, uczymy od podstaw, a dla tych, którzy potrafią jeździć, największą atrakcją są wyprawy w teren, konno. Jak tutaj dojeżdżałem do pani, zauważyłem park leśny. Przygotowany przez Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w naszym Poczopku, nazywa się to Silvarium, od słowa silva, czyli las. Piękne miejsce, urozmaicone, z zegarami słonecznymi, z ptakami, sowami, które tutaj możemy obejrzeć, również z przytuliskiem dla ptaków. Bociany u nas nawet w listopadzie. Nie odleciały? Te, które nie odleciały, znajdują tutaj swój azyl na zimę. Są dokarmiane, opiekują się nimi leśnicy, a my możemy je oglądać. Mnóstwo takich leśnych ścieżek w różnych kierunkach. Do jakich punktów docelowych się wybrać? Meczety w Kruszynianach i w Bochonikach. Od nas można dojechać tam rowerem, można konno, można pieszo, można samochodem. Możliwości jest wiele. Poza tym sam Supraśl jako uzdrowisko, jako miasteczko z monasterem prawosławnym. Urokliwe, w którym kręcono wiele filmów, ale dla miłośników przyrody. Przede wszystkim puszcza, która jest udostępniona turystom, przygotowana, szlaki, miejsca wypoczynku o każdej porze roku. Myślę, że niezależnie od innych atrakcji można tutaj zdobyć świetną kondycję. Jak spacerowaliśmy tutaj po lesie, wspaniałe powietrze. Nie ma tutaj żadnego przemysłu w okolicy. Naprawdę, Białostoczyzna jest jednym z najczystszych rejonów w kraju. Natomiast sama puszcza jako zwarty, ogromny obszar leśny. Wiadomo, oddychamy. Poza tym mamy sosnę supraską tutaj, która specjalne olejki eteryczne wytwarza. Najprzyjemniej jest oczywiście wiosną, kiedy ptaki śpiewają. Ale i teraz, jak pan widzi, jest przyjemnie. 12 minut po 15. W tonacji trójki. Dziś mamy zaledwie 44 minuty, więc szanujmy każdą sekundę. Najpierw zaglądamy na koncert. like violence, break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, this right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. What a very unnecessary making only to Dobrze to brzmi, powiedziała Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje dzisiejszą tonację. Tak, dobrze to brzmi, panie Depeche Mode. I my też pięknie dziękujemy. Ale chciałbym powiedzieć, że w Warszawie w ubiegłym roku i w Łodzi w tym roku w lutym, to chyba myśmy głośniej śpiewali. No ale cóż, dwupłytowe wydawnictwo do słuchania i jeszcze płyta do oglądania całego koncertu Depeche Mode została zrealizowana w Berlinie. Ja to rozumiem. Potrzebne do realizacji tej płyty są dwa koncerty w tej samej sali. Muzycy identycznie ubrani, a potem to się w razie czego przemontuje, gdyby coś gdzieś nie pasowało. Pojedynczy koncert, no niestety, mało osób może sobie na to pozwolić. A propos koncertów, idą państwo dzisiaj? Wiele osób jest zaskoczonych tą nową płytą Renaty Przemek. Rzeźba dnia. Renata Przemek dziś koncertuje w Warszawie. W Proximie jest ten koncert. Wiem, to jest trudny wybór. Proxima i Stodoła są tak niedaleko od siebie. Go. So why then do I know? I will see you. I will see you. Perhaps one day I will close my eyes forever, but I will see you. I will see you in far off places. It's so easy for us to sit together, but it's so hard for our hearts to combine. And destiny for some is to save lives, but destiny for some is to end lives. But there is no those protection upon you, and if the USA doesn't bomb you, I believe I will see you somewhere safe, looking to the camera, messing around. Odtwarzałem dla Państwa ten utwór po raz pierwszy. Wiem dokładnie kiedy. 12 lutego 2006 roku. To mogliśmy tylko marzyć, żeby Morris przyjechał do nas na koncert. A proszę. Był w 2009, był w 2011, będzie dziś w Warszawie, w Stodole i pojutrze w Krakowie. Cieszmy się na ten koncert. Cieszmy się na tego artystę. Czy ja Państwu mówiłem, że dzisiejsza tonacja będzie pośpieszna do połowy, a potem nazwijmy to troszkę mniej pośpieszna po paru minutach? Nie, nie mówiłem. To mówię teraz. A propos Kraków, to Slash. A propos Slash, to jutro. Jutro w Krakowie artysta Slash. Już wiemy dokładnie, kto będzie reprezentować nas na spotkaniu ze Slashem artystą. Ale jeszcze mam niespodziankę dla Państwa. Bilety ostatniej szansy. Proszę zaadresować minimax@polskieradiopisaneraz.pl i ja te listy od Państwa odbiorę. A Slash, a może dla nas i z nowej płyty teraz. We'll be right back. Pan Kuba, który spotka się dzisiaj z... jutro z Slashem, wspomina całe swoje życie i wszędzie gdzieś tam po drodze były jakieś utwory ze Slashem w tle. Appetite for Destruction, potem Welcome to the Jungle, a jak się ocknął, to Paradise City, a potem Use Your Illusion, aż wciągnęło kasetę. No, piękne wspomnienia. Tyle pięknych dał nam Slash i jeszcze tę nową płytę World of Fire, długą niezwykle i bardzo, bardzo piękną. Slash jutro w Krakowie, a ja już widzę, że no, będzie reprezentacja tonacji na tym koncercie. Za chwilkę spróbuję rozlosować. A teraz patrzę na zegar, udało mi się, no było ciężko, ale przytrzymałem wskazówkę zegara. Jump for joy. Fiddle girl in red dress on. Fiddle girl in red dress on. Fiddle girl in red dress on. Fiddle girl in red dress on. Coraz więcej pięknych utworów da się usłyszeć na tej nowej płycie Roberta Planta. Cieszę się, bo to nie jest płyta do przesłuchania i odłożenia. To jest płyta, na której one się powoli rozpuszczają, te pastelki. To bardzo ładne. Proszę przygotować coś do pisania, bo rozpoczęła się ta mniej pośpieszna część tonacji. Wojna zła, początek zżera własny koniec. Wojna zła, powietrze, słowa, woda, ogień. Pamięć zła, nie pamięć zła, a prawda po nic. Każdy ptak wybiera wolność. Między nami wojna. Między nami wojna. Paśko i zespół Co To. Tydzień, tak wiem, państwo pamiętają. Tydzień temu odtworzyłem to nagranie i opowiadałem, że dostałem je kiedyś od Janusza de Blesseva wiele, wiele miesięcy temu. A tu nagle właśnie w tym tygodniu ubiegłym ukazała się płyta z tym utworem i już teraz możemy słuchać go wszyscy i mieć. Ale co się okazało, że Paśko i jego przyjaciele wystąpią na koncercie nagle, ni stąd, ni zowąd, w Warszawie, w Romie. I proszę bardzo długopisy i zanotować. 24 października... Przepraszam, nie, to źle czytam. Czytam państwu Simply Red w Warszawie. 24 października i to przyszłego roku. Jeszcze raz szybko wyszukuję, zaraz znajdę i powiem. Jest 24 listopada. To w poniedziałek najbliższy. Paśko w Romie o 19:30. Proszę sobie zanotować to. To może się tam spotkamy. A przy okazji jeszcze, czy wiedzą państwo, że Steven Wilson się wybiera do Polski na dwa koncerty? A że United Kingdom? To proszę trzymać te długopisy blisko. A my słuchamy utworu, którego... no, Slash podejrzewam nie wykona jutro w Krakowie. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers at a station, screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank when the blitzkrieg rained and the bodies stank. Oh, pleased to meet you. Hope you guess my name. My game. I was with Glee as your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, "Who killed the Kennedys?" Well, after all, it was you and me. So let me please introduce myself. I'm a man of sings as it hits his teens. Just call me Lucifer, 'cause I'm mean, so straight to me. Have some courtesy, have some sympathy, and some taste. Lose all your government politics, or lay your soul to waste. Tak, ja również wiem, że to absolutnie unikatowe nagranie Guns N' Roses, Sympathy for the Devil. Ostatni utwór, tak właściwie ostatni utwór, jaki Guns N' Roses nam przedstawiło w swojej pięknej historii. W sprawie Slasha. Pani Barbara, nie wiem skąd, pan Kacper z Jarosławia, pan Piotr z Kamyka i jeszcze ktoś z Dzierżoniowa, ale za chwilkę dopiero odpiszę państwu, będą reprezentacją donacji na jutrzejszym koncercie Slasha, no i pan Kuba, który się z artystą zobaczy. Mają państwo te długopisy niedaleko siebie? United Kingdom, Wrocław, 22 lutego i Warszawa 24, a jeżeli chodzi o Stevena Wilsona, w Krakowie 7 kwietnia, a w Łodzi 8 kwietnia przyszłego roku. Ależ będzie pięknie. A w sprawie Morrisseya? No on tego utworu chyba nie zaśpiewa. River, wider than a mile, I'll be crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, I'm not so sure the world deserves us. We're after the same rainbows, and how come it's just around the bend? It's always just around the bend. Blue river, wider than a mile, I'll be crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, I'm not so sure the world deserves us. We're